Too many DJs, Soul Walks. Dobry wieczór. Każdy chciałby być DJ-em, a jak wiadomo, DJ-e przeważnie grają cudze utwory. Przez najbliższe 2 godziny w trójce cudzych utworów, powszechnie nazywanych coverami, nie zabraknie. Różni znakomici artyści będą je sobie pożyczać. Ten program zrealizuje pani Irena Dan, a ja nazywam się Radosław Okrasko i będę państwa także infekował groove'em. Tak pięknie grał na basie Robert Trujillo, zanim jeszcze dołączył do pewnego popularnego metalowego zespołu. Za nami kompozycja z półki Page Plant, a teraz inny cover. Chociaż dziś w audycji od 2 do 4 nie tylko covery, tym razem kompozycja Johna Lennona, Davida Bowiego i Carlosa Alomara. Fame, ale może ja powiem, z jakiej płyty pochodzą te 2 utwory. Ten przed chwilą i ten, który już zapowiedziałem. Infectious Grooves to oczywiście zespół, którego kiedyś bardzo chętnie chyba wszyscy słuchaliśmy. Wszyscy, którzy lubią funk, taki mocniejszy nieco. Sersipius Arc. To płyta jeszcze z 93 roku. Stara rzecz, ale cieszy. No i zupełnie się nie zestarzała. Fame. Teraz, czyli takie, no powiedzmy, mniej niż 5 minut sławy. Prawie 5 minut sławy. Fame. W oryginale David Bowie i John Lennon. Na gitarze Carlos Alomar, który był współautorem tej kompozycji. Zwykle tak jest, że zespoły, które dopiero zaczynają, muszą trochę pograć przeważnie cudze kompozycje, żeby się zgrać i żeby dotrzeć do swoich prawdziwych predyspozycji, umiejętności i te umiejętności szlifować. I bardzo często te zespoły grają kompozycje Marka Bolana i zespołu T-Rex. Jakoś tak się dzieje, że tam są takie bardzo wyraziste riffy. To wszystko zaczyna żreć, nawet gdy zespół jeszcze jest w tak zwanych powijakach. Ja przekornie teraz wybieram zespół taki bardziej elektroniczny, elektrorockowy, którym już zaczęliśmy dzisiejszą audycję i właśnie zespół Soulwalks sięgnie po klasyk T-Rexów Children of the Revolution. Ten utwór znalazł się na singlu, który promował album Much Against Everyone's Advice. Przekorny tytuł, przekorny zespół i wersja też przekorna, bo elektroniczna, Children of the Revolution. Well, you can bump and grind if it's good for your mind. Or you can twist and shout, let it all hang out. 'Cause you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool. In the falling rain, I drive a Rolls Royce, 'cause it's good for my voice. You won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now. A na potwierdzenie mojej tezy, teraz zespół jak najbardziej gitarowy, legendarny, który do swojego debiutanckiego albumu dołączył bonusowy materiał. Tam znalazł się m.in. cover zespołu T-Rex i to taki drugi, chyba najbardziej znany utwór T-Rexów, 20th Century Boy. A płyta debiutancka zespołu The Replacements ukazała się w roku 1981, no więc dawno temu, no ale wtedy te wspomnienia po takim glitter roku, glam roku były bardzo świeże, więc myślę, że pod koniec lat 70. chyba wszyscy postpunkowcy, punkowcy słuchali T-Rexów, no i całych tych rozmaitych innych przedstawicieli gatunku określanego jako glam rock. Chociaż T-Rex i Mark Bolan, który stał na czele tego bandu, oczywiście wykraczał poza jedną kategorię muzyczną, tak również było z Paulem Westerbergiem, który był liderem Replacements. I właśnie teraz 20th Century Boy. Też grałem i śpiewałem ten utwór w co najmniej dwóch kapelach, ale to było bardzo dawno temu i to nie były tak dobre wersje jak ta Paula Westerberga i Replacements. Co ja chciałem powiedzieć, że następny utwór nie będzie coverem, ale będzie również pochodził z płyty debiutanckiej zespołu The Replacements. To będzie utwór, który jako czwarty znalazł się na tym albumie i o tyle jest ciekawy, że budzi pewien sentyment u mnie i tu będzie maleńki też product placement, ponieważ w tytule pojawia się jakże polska nazwa tonsille. Większość z nas chyba, tych takich ludzi w moim wieku, słuchała muzyki dawno temu na takich właśnie głośnikach z logo tonsil. I w tym tytule właśnie tak to mniej więcej się kształtuje, że Tommy gets his tonsils out, czyli że Tommy wywalił chyba te swoje tonsile. Podobnie ja zresztą uczyniłem, kiedy zdałem sobie sprawę, że muzyka może trochę lepiej brzmieć na innych głośnikach, ale to mniej więcej dokonało się jakieś 25 lat temu. No szczerze mówiąc, nie wróciłem do swoich tonsili. Tommy, nie wiem czy wrócił, nie wiem czy w Stanach w ogóle tonsile były dostępne. Może Tommy był synem polskich imigrantów z naszego pięknego kraju. O imigrantach już było, teraz będzie o Tommym, który gets his tonsils out. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. trzeba było być naprawdę bezczelnym, żeby nazwać swój debiutancki album tak samo jak dzieło, wybitne dzieło Beatlesów, Let It Be. Ten album rozpoczynał się utworem I Will Dare, który właśnie wyemitowaliśmy. A zupełnie nie przypadkiem wspomniałem o Beatlesach, ponieważ teraz utwór, który oryginalnie pochodził z innego albumu Beatlesów, czyli z płyty Abbey Road. Natomiast przy okazji, kto nas słucha? Pozdrawiam tych, którzy są absolutnie zawodni, zupełnie bez żadnej promocji trafili na mój program, bo ja tak trochę znienacka z zawinkla wyskoczyłem i dzisiaj od 2 do 4 w nocy, w zasadzie nad ranem, prowadzę w trójce te 2 godziny. Bardzo się z tego cieszę i pozdrawiam Franciszka i Mariusza i Nikifora, no i jeszcze paru innych wiernych słuchaczy. A skoro wspomniałem o Franciszku i o Mariuszu i o Nikiforze, no to specjalnie o tej porze Laibach. One After 909, czyli w domyśle Beatlesi. I said, more honey, I'm traveling on that line. I said, more once, more twice. Come on, baby, don't be cold as ice. I said, I'm traveling on the one of the 909. I better not to go. You're only fooling around, you're only fooling around with me. I said more once, more twice. Come on, baby, don't be cold as ice. I said I'm traveling on the one of the 909. No i człowiek sobie przygotuje zapowiedź utworu, no ale jako, że jest późna pora, to coś tam zdarza się pomylić. Oczywiście ta kompozycja pojawiła się na albumie Let It Be Beatlesów, wiadomo. A teraz zupełnie nierozpoznawalny głos pewnej bardzo znanej wokalistki, ponieważ ten głos będzie pochodził z początków jej działalności, ale także będzie to kompozycja Beatlesów I'm a Loser i Marianne Faithfull. red cross. He was a boy in a million, my friend. I should have known he would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for him or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Przecież ten utwór, który wykonał zespół Laibach, pochodził z płyty Let It Be. Taki zbiór coverów już kiedyś Laibach wydał. Dokładnie w 1988 roku mówię, oczywiście o utworze One After 909, a przed chwilą chciałoby się powiedzieć I'm a loser, so why don't you kill me? Ale nie, to była zupełnie inna historyjka, nie ta, którą opowiedział Beck w swoim utworze Loser. I'm a loser, Marianne Faithfull zaśpiewała. I jeszcze może jeden, i to już będzie ostatni cover Beatlesów tej nocy, przynajmniej jeśli chodzi o moje dwie godziny, to będzie Billy Bragg, po którego jakoś rzadko się sięga, a ja go bardzo cenię od bardzo wielu lat. I Billy Bragg wykona Revolution. Talk about destruction. Don't you know you can count me in, out, in, out. Be all right. Be all right. Be all right. See, you've got a loose solution. Well, you know. Well, I'd love to see those people lie. You ask for a contribution. Well, you know. Well, do it what you can. One money people mind that, hey. I'll tell you, brother, have to wait. Alright, alright, alright. Want a constitution? Well, you know. They don't want to change your head. An excellent institution? Well, you know. Better free your mind instead. Go kind of picture chairman Mao. Gonna make it anyhow. Alright, alright, alright. Ja powiedziałem, że nie tylko covery w tej mojej audycji dzisiaj się pojawią, ale żeby zespół Karnal przedstawił się trochę tak w konwencji, którą dzisiaj przyjęliśmy, to właśnie zadebiutuje w mojej audycji coverem. I do tego coverem bardzo, bardzo lubionego przeze mnie zespołu, czyli Sisters of Mercy. I to będzie nagranie, które pochodzi z ich albumu wydanego w 2009 roku, wydanego przez Mystic Production, a tytuł tego krążka to Recreation. Karnal pracuje nad nową płytą i za chwilę usłyszą Państwo efekty tej pracy. A tymczasem More. Ten utwór skomponował Andrew Eldridge. A przed chwilą zagrali panowie zespołu Karnal. Robert Gajewski zaśpiewał Jego brat Marek Gajewski zagrał na basie, Krzysztof Gorczewski na gitarach, Kuba Leszko na gitarach i Michał Wiśniewski na perkusji. No to już jest kolejny raz, kiedy Michał Wiśniewski pojawia się w Trójce. Ja pamiętam kilka tygodni temu przy okazji coveru zespołu IRL. Michał Wiśniewski wtedy udzielił wywiadu Trójce. No oczywiście, to był taki suchy żarcik. Ten Michał Wiśniewski to zupełnie kto inny. Perkusista zespołu Karnal. I drugi błąd dzisiaj z mojej strony, ale to jest Trójka, więc do trzech razy sztuka jeszcze została mi jedna szansa do wykorzystania. Otóż ten album został wydany przez wytwórnię Revolution. Revolution, tylko to tak trochę niewyraźnie było napisane, a ja mam słaby wzrok. Natomiast Mystic Production było bardzo wyraźnie na płycie napisane, a Mystic Production zajęło się dystrybucją tego krążka w 2009 roku. A Revolution to się fajnie zbiegło, ponieważ przed Karnalem Billy Bragg zaśpiewał utwór Beatlesów Revolution właśnie. No więc rewolucji nigdy dosyć, chcemy więcej, tak jak w utworze Sisters of Mercy w oryginale, a Karnala przed chwilą. Powiedziałem, że zespół Karnal pracuje nad płytą, bardzo dobrze im idzie i ta płyta opatrzona została polskimi tekstami, przynajmniej ten utwór, który za chwilę wyemitujemy, takim właśnie polskim tekstem jest ozdobiony i nosi tytuł, który go bardzo skutecznie predysponuje do tego, żeby zagrać na końcu naszej audycji, naszego spotkania dzisiejszego albo nocnego. Natomiast postanowiłem go już teraz wykorzystać. Wiem, że wykorzystać nie brzmi dobrze, ale to będzie takie pozytywne wykorzystanie. Utwór Koniec i Karnal. Dałaś mi znak, zaledwie. I to nie był cover, kompozycja zespołu Karnal. Ciekawe, czy cała nowa płyta będzie po polsku. Byłoby fajnie, bo brzmi znakomicie. Robert Gajewski na wokalu przed chwilą. Zwykle w moich nocnych audycjach poruszam się od panka do franka. Dziś tym frankiem będzie Frank Sinatra. Mówię to przy okazji coveru, który wykonał, nagrał zespół Deftones. Mam przy sobie płytę B-Sides and Rarities i tutaj wiele ciekawych utworów, bardzo często z lat 80. No i tutaj właśnie zupełnie inaczej sytuacja wygląda niż w przypadku chociażby Replacements, których dzisiaj prezentowałem. Mianowicie jeśli ktoś wychowywał się muzycznie w latach 80., to właśnie po takie kapele sięga przeważnie, gdy już ma ten swój docelowy, jak w przypadku Deftones, zespół muzyczny, młodzieżowy zespół muzyczny. Także na tej płycie aż dwa utwory z repertuaru Duran Duran, także z repertuaru The Cure, a między innymi jest też utwór zespołu, który był bardzo popularny i mocny w latach 90. Ja o tym Sinatrze powiedziałem właśnie przy okazji utworu pod takim tytułem Sinatra. To kompozycja Page'a Hamiltona, czyli lidera, frontmana zespołu Helmet. A tutaj w wykonaniu Deftones ten utwór właśnie. Sessions of pain. covery Cocteau Twins, Duran Duran, Morrissey i The Smiths na płycie B-Sides and Rarities zespołu Deftones. Na marginesie powiem, że White Pony właśnie obchodzi 20. rocznicę wydania. Znajdują się też covery zespołów z lat 90., bo wtedy też Deftonsi byli niezwykle mocną ekipą i taką również mocną ekipą był zespół Jawbox z Waszyngtonu i ja bardzo chętnie słuchałem wtedy ich nagrań, między innymi utworu, który skoverował właśnie zespół Deftones, czyli utworu Savory, którym rozpoczyna się ten album zawierający zbiór nagrań z różnych lat, z różnych sesji. To są niekiedy nagrania live, niekiedy studyjne, jakieś jamy i tak dalej. Do tego wydawnictwa dołączona jest też płyta DVD, której szczerze mówiąc nie oglądałem jeszcze. Ale za to często słuchałem chociażby reinterpretacji utworu The Cure, If Only Tonight We Could Sleep. Dzisiaj tego nie zagramy, ponieważ mogliby Państwo zasnąć, a na tym mi zupełnie nie zależy. Zależy mi na tym, żeby Państwo jeszcze przez godzinę co najmniej słuchali trójki, ponieważ ja tu jestem do czwartej, od drugiej do czwartej dzisiaj, Radosław Okrasko. Kończy się godzina pierwsza, jeszcze tylko dwie minuty, więc zakończymy ją właśnie utworem zespołu Jawbox, Savory. Wspaniałe akcenty rozpoczną ten utwór, a tak naprawdę Jawbox wypłynął na szersze wody coverem. Tori Amos, Cornflake Girl. Ja miałem płytę, na której ten utwór się znalazł i kiedy pierwszy raz przesłuchałem całej, to trochę byłem zdziwiony, że nie ma tego utworu na płycie. Okazało się, że to jest tak zwany hidden track, który po kilku sekundach nagle wyskoczył z głośników i znalazł się na końcu właśnie tej płyty zupełnie nieoczekiwanie wtedy, albo oczekiwanie dla mnie wtedy, w latach 90. To był, akurat jeśli chodzi o utwór Savory, to był rok 94, For Your Own Special Sweetheart. Taki tytuł nosił album, z którego zaczerpnęli utwór Savory panowie z Deftonesów.